Natasha Gibbs. Ja, goedemiddag. Het is gelukkig al een paar decennia achter de rug. Maar tot laat in de vorige eeuw stonden moeders soms onder druk van de omgeving hun baby's af. Die praktijk van afstandsmoeders en ter adoptie opgegeven kinderen wordt sinds een jaar onderzocht. En zometeen hoor je onderzoeksleider Misha de Winter met de verhalen die hij tot nu toe al tegenkwam. Dat dus zometeen in de nieuwsbv, maar nu eerst. Pieter Omtzigt van NSC heeft zijn verkiezingsprogramma gepresenteerd. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. Ja, vanochtend heeft de nieuwe partij van Omtzigt Nieuw Sociaal Contract dat programma gepresenteerd. Mark Hamer, onze verslaggever, was daarbij. Mark, ja, er is lang naar uitgekeken, maar het ei is gelegd. Zitten er nog verrassingen in? Nou, heel veel was al wel bekend. Had hij ook al wel in debatten of in interviews gezegd. Tijd voor herstel heet het programma. Het doet vermoeden dat er iets stuk is. Nou, dat zegt hij ook. De bestuurscultuur, die moet snel worden verbeterd. Bestaanszekerheid, dat was ook een van de thema's waar hij mee kwam, is belangrijk. En als we het hebben over migratie, heeft hij nu gezegd ook een richtsnoer van maximaal 50.000 migranten, waarbij ook studenten en expats worden meegepakt. Wat wel opmerkelijk was, eigenlijk wel nieuw was, hij heeft ook gekeken naar de financiële staat van Nederland. En we staan er niet goed voor, volgens Omtzigt. Er zal dan ook echt bezuinigd moeten worden, zei hij zojuist tegen mij. Ja, het afgelopen kabinet heeft aan hersteloperaties tientallen miljard uitgegeven. 10 miljard bij de Belastingdienst. 22 miljard voor de Groningen-operatie. Nou, alle miljard voor de studiefinanciering. Grote extra fondsen, 25 miljard voor stikstof, 35 miljard voor klimaat. En grote extra plannen. En ja, daardoor is het begrotingstekort ernstig opgelopen. En hoeveel gaat u nou bezuinigen? Want u noemt een heel veel bedragen, maar wat gaat u doen? Wij gaan een stuk van die oploop terugbrengen. Dus een aantal nieuwe uitgaven zullen we niet kunnen doen. En we gaan de fondsen afschaffen en weer onder de grote begroting brengen, zodat er jaarlijks een afweging bestaat of je het geld wel aan klimaat uitgeeft en hoeveel je nodig hebt. Want klimaatuitgaven blijven er. We komen ook met een apart klimaatuitgavenplafond, om gewoon te kijken van nou, hoeveel kost het nou om die klimaattransitie te maken. En we willen een volledige doorlichting van de Rijksoverheid. Ik vroeg mijn getal. Ik heb het snel even doorgenomen. Ik kom ongeveer rond de 30 miljard uit. 30 miljard waarbij? Nou, wat er bezuinigd moet worden. De rentelasten gaan al naar de 14. De deskundigen hebben ook al eerder gezegd, moet ook 17 miljard bezuinigd worden. Zit u een beetje op die lijn? Kom ik in de buurt? Nee, ik kom niet in de buurt. Die deskundigen die daar zaten, die hebben 18 miljard gezegd. Ja. En ten opzichte van die 18 miljard zien we op dit moment gelukkig nog forse meevallers in bijvoorbeeld de belasting op bedrijfswinsten, de zogenaamde VPB. En we zien dat we nog een stuk van de oploop kunnen terugbrengen. Dus de opgave is gelukkig een heel stuk minder. Maar wij zijn daar wel open in. Als u denkt dat wij meedoen aan hoe zullen we het minimumloon het hoogst houden, of wij beloven u 1000 euro belastingverlaging, daar kunnen we met de huidige staat van de overheidsfinanciën niet aan meedoen. Nee, ook financieel is de tijd van onbezorgdheid voorbij. Nou, je hebt het gehoord, ik heb het geprobeerd. Ik heb geprobeerd om een getal te krijgen. Ja. Dat geeft hij niet. Hij laat het verkiezingsprogramma ook niet door het CPB doorrekenen. Dus ik denk dat hij de komende tijd nog wel bevraagd zal worden in de verkiezingsdebatten. Hoeveel wil je nou precies bezuinigen? We hebben nog 4 weken. Dankjewel. Mark Hamer was dat vanuit Den Haag. Op de Noordzee is vannacht een vrachtschip gezonken nadat 2 schepen tegen elkaar aan waren gevaren. En zeker 6 mensen worden vermist, meldt de Duitse havenautoriteit. 1 persoon is uit het water gehaald, zeggen de Duitse autoriteiten. We wisten mittlerweile dat aan boord dieses Schiffes 7 personen waren. We hebben 1 persoon mindestens bisher retten kunnen. En die Suche nach den weiteren vermissten Personen läuft. Ja, wordt dus nog gezocht naar drenkelingen. Het ongeluk gebeurde op ruim 20 kilometer van het Duitse eiland Helgoland. De Franse president Macron is in Israël voor gesprekken met premier Netanyahu, president Herzog en de Israëlische partijleiders Gantz en Lapid. Macron sprak zijn steun uit voor Israël en benadrukte dat alle gegijzelden zo snel mogelijk vrij moeten komen. The first objective we should have today is the release of all hostages without any distinction. Because this is an awful crime to play with his lives. Of children, adults, all people, civilians and soldiers. Macron zal na zijn bezoek aan Israëlische politici ook naar de westelijke Jordaanoever gaan om te praten met de Palestijnse president Abbas. Dat meldt de Palestijnse autoriteit. Demissionair premier Rutte heeft vanochtend gesproken met 5 familieleden van Israëliërs die zijn ontvoerd of vermoord door Hamas. Na afloop noemden familieleden het een warm gesprek, waarin Rutte de tijd nam om naar hun verhalen te luisteren. We zijn net bij premier geweest om hem te vragen om zich zoveel mogelijk in te zetten om de gekidnapte mensen terug te krijgen. En hij heeft echt goed naar ons geluisterd en hij heeft een hart voor de zaak. En hij gaat zijn best doen. Gisteravond laat werden twee vrouwen van 79 en 85 vrijgelaten door Hamas. Het lijkt goed met ze te gaan. Mogelijk zijn ze vrijgelaten vanwege hun gezondheid, vertelt correspondent Nasra Habiballa. Ze zouden allebei medicatie slikken en die hebben ze natuurlijk de afgelopen dagen niet gehad. Dus ze zijn gisteravond ook meteen bij aankomst naar het ziekenhuis gebracht. En dat lijkt nu dus allemaal in orde. Hun mannen die zitten overigens nog wel steeds vast in de Gazastrook. Afgelopen nacht gingen de luchtaanvallen in de Gazastrook volop door. Israël zegt dat honderden doelen zijn gebombardeerd. Daarbij zou een aantal commandanten van Hamas zijn gedood en ook zou een tunnelschacht onder vuur zijn genomen die Hamas snelle toegang tot de kust gaf. Volgens Hamas zijn bij de bombardementen van vannacht zeker 140 mensen omgekomen. VN-organisatie voor Palestijnse Vluchtelingen meldt dat 6 medewerkers zijn omgekomen. De omzet van uitzendbedrijf Randstad is weer gedaald. In het derde kwartaal kwam de omzet uit op ruim 6 miljard euro, 8% minder dan een jaar geleden. De netto-winst daalde tot 190 miljoen euro. Nu werken wereldwijd een kleine 600.000 mensen via Randstad. Een jaar geleden waren dat er nog 650.000. Het Zweedse Viaplay heeft op het allerlaatste moment de publicatie van de kwartaalcijfers uitgesteld. Dat bedrijf, dat onder meer de Formule 1 uitzendt, praat nog met geldschieters over een mogelijke herstructurering. In Den Haag dient de rechtszaak tegen de Nederlandse staat van nabestaanden van de aanval op Hawija in Irak. In 2015 kwamen zeker 70 burgers om het leven toen Nederlandse F-16's daar een bommenfabriek van IS bombardeerden. De militairen zouden de mogelijke schade verkeerd hebben ingeschat. Het NOS-journaal. Ondanks alle internationale afspraken om ontbossing tegen te gaan is er vorig jaar wereldwijd meer bos verloren gegaan dan in 2021. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van een aantal milieuorganisaties. Een van die organisaties is het Wereld Natuurfonds. Aan de lijn hebben we Jorn Dallinga van het WNF. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die ontbossing die gaat nog altijd door. Sterker nog, het is erger geworden. Hoe kan dat? Ja, dat kan. Helaas gebeurt dat nog heel veel. Dus elk jaar, afgelopen jaren verliezen we een oppervlakte de grootte van Nederland. Dus we gaan onze doelen niet halen. Daar komt er niet op dit rapport. Dus onze doelen voor 2030 om ontbossing tegen te gaan en te stoppen, dat gaan we op deze manier dus niet lukken. En daar moeten sterkere politieke afspraken op komen. Overheden en de bedrijfsleven moeten daar harder aan gaan trekken. Want 2 jaar geleden op de top in Glasgow is daarover gesproken en gezegd, inderdaad, over 7 jaar, 2030, dan moet het afgelopen zijn. Ja, klopt. En in die zin is daar ook niks mis mee met die afspraak. Alleen het is niet voldoende nageleefd op het moment. Dus wat we zien is voornamelijk dat het heel veel geld nog gaat naar gesubsidieerde agrarische praktijken in deze landen. En nog heel weinig geld eigenlijk gaat naar het beschermen van deze bossen. Dus het economisch systeem, bij wijze van spreken, is nog steeds niet goed genoeg daarvoor. Het geld is er wel, zegt u, maar het wordt op een verkeerde manier besteed. Is dat het? Dat klopt, ja. Wat zou er dan moeten gebeuren? Wat er zou moeten gebeuren is dat wij dus al het geld dat nu naar niet duurzame praktijken, wat daar wordt in geïnvesteerd of de subsidies die daar worden op losgelaten, die moeten worden omgezet of omgedraaid naar duurzame praktijken en naar het beschermen van de bossen. En daarnaast moeten we ook de inheemse bevolkingen beter en versneld hun landrechten toekennen, want zij zijn vaak echt de beste bosbeschermers. En we moeten die grootschalige illegaliteit van houtkap tegengaan. Mm-hmm. Maar we hebben nog maar 7 jaar. We hebben nog maar 7 jaar. Ja, dus het moet hard gebeuren. En dat staat ook in dit rapport de grondslag. Het belang van bossen voor ons, voor de wereld, voor de mens. En dat als we zo doorgaan, dus onze doelen niet gaan halen. Dus we moeten toch met z'n allen de hard voor gaan om dit te bewerkstelligen. Ja, want stel dat die doelen niet gehaald gaan worden, wat dan? Ja, dan gaan sommige regenwouden toch echt richting een kantelpunt. En dat betekent dat bijvoorbeeld Amazone, als die nog 5% van Amazone regenwoud verliest aan ontbossing, dan kan het bos zichzelf niet meer gezond in staat houden. Dus niet zijn eigen regen produceren, wat deze regenwouden doen. En daarmee degradeert het dus en droogt het uit en sterft het af. En daarmee komt natuurlijk heel veel CO2 in de lucht in, wat het klimaatprobleem nog verder verergert. Ja. En dat moeten we ten alle tijde voorkomen. Want daarom is het juist zaak om die tropische oerbossen behouden te houden, hè? Dat die in stand blijven. Exact. Dus naast de biodiversiteit, 80% van de biodiversiteit van landdieren zitten in die bossen. Naast de biodiversiteit, de dieren en het welzijn van de mensen daar, is ook vooral voor het klimaat de CO2 die in deze bossen zit van enorm belang voor ons als mens. De Amazone slaat zoveel CO2 op wat een jaar wordt uitgestoten de hele wereld, keer 10. Dus het belang van deze bossen zijn enorm. Jorn Dallinga van het Wereld Natuurfonds, dank u wel. Rusland is begonnen met het recruteren van vrouwen voor de oorlog in Oekraïne. Tot nu toe werken vrouwen in het Russische leger tijdens deze oorlog vooral in medische functies en als keukenpersoneel. Volgens correspondent Geert Groot-Koerkamp komen daar nu andere functies bij. Om bijvoorbeeld zich te bekwamen als sniper of om te leren hoe ze om moeten gaan met onbemande vliegtuigjes, met drones. Want concludeert men daar, dat zijn dingen die vrouwen ook heel makkelijk zouden kunnen doen. Dus vooralsnog een heel kleine schaal, maar het is in ieder geval een aanvulling op de bestaande mogelijkheden die Rusland al heeft om mensen in te zetten daar aan het front. Rusland voert inmiddels al 20 maanden oorlog tegen Oekraïne. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er aan de Russische kant zeker 150.000 militairen gedood of ernstig gewond geraakt. Klanten van Booking.com in onder meer Groot-Brittannië, Frankrijk en Singapore melden dat ze zijn opgelicht. Nadat ze hadden geboekt, moesten ze nog een keer betalen en vervolgens verdween het geld. Booking zegt dat het probleem bij de betreffende hotels ligt en een cyberbeveiligingsbedrijf bevestigt dat. 11:11 is het. De weersverwachting nog. Komende uren trekt buiige regen van zuid naar noord. Vanmiddag wordt het in het zuiden wel weer droog en dan breekt de zon af en toe door. 12-14 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het zuiden en midden dan kans op regen. In het noorden ook af en toe zon. Dan wordt het opnieuw maximaal 14 graden. En Aaron Nart, hoe staat het op de weg? Het rijdt hoofdzakelijk door op de weg. Op de A27 Gorinchem richting Breda staat een filetje tussen Oosterhout, Zuid en Knoopend Sint-Annebos. 5 minuten vertraging, 4 kilometer file. En bijna 10 minuten op de A73 Nijmegen richting Maasbracht door reparatie aan de wegdek. Bij Horst Noord 3 kilometer file tussen Venray Noord en Horst Noord. Een 10 minuten vertraging dus. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is de fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, tot het einde van het jaar, gratis meespelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro... 62 keer gratis kans op 10.000 euro... 14 keer gratis kans op 100.000 euro... en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel tot het einde van het jaar gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. BNNVARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij De Nieuwsbv. Kostuums te koop, jawel. 10.000 kostuums uit opera's en balletvoorstellingen worden nu verkocht. Dus wilde je altijd al eens als Carmen of Don Giovanni naar een feestje? Let dan op, de kaartverkoop. Want na 12:30 hoor je daar meer over. Ook praat ik later dit uur over de podcast De Egmondse Vluchtelingenboot. Welk verhaal vertellen de persoonlijke spullen die werden aangetroffen in die aangespoelde rubberboot? Maar nu eerst moeders en hun onder druk afgestaande kinderen. De Nieuwsbv. Want van 1956 tot 1984 stonden in Nederland duizenden jonge vrouwen onder druk van familie, instanties en de kerk hun kind af ter adoptie. Baby's werden vaak onmiddellijk na de geboorte bij hun moeders weggehaald. En dit was tot een aantal jaar geleden een vrij onbekende geschiedenis. Tot steeds meer moeders en kinderen naar buiten traden met hun verhaal. Er kwam een grootschalig onderzoek en vorige week werd ook een meldpunt gelanceerd. Ik ga hierover praten met de voorzitter van de commissie Binnenlandse Afstand en Adoptie, Misha de Winter. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik zeg net, onder druk van familie, instanties en de kerk, hè, werden veel jonge vrouwen in Nederland gedwongen om hun pasgeboren kind af te staan. Waarom gebeurde dat eigenlijk, meneer de Winter? Nou, lange tijd was het zo dat als meisjes of jonge vrouwen ongehuwd zwanger waren, dat een ongelooflijke schande was in de gemeenschap, in de familie. Men kon daar eigenlijk bijna niet bij. Het tastte de eer, hè, en de goede naam van gezinnen aan. We kennen zelfs verhalen van vaders wiens dochter ongehuwd zwanger werd en die dan zijn baan kwijtraakte. Omdat de werkgever tegen die vader zei van ja, als je thuis geen orde kan houden, bedoel, dat straalt ook af op ons bedrijf. Hm. Dus dat laat al iets zien over de schande. Sommige ouders die zeiden van ga uit mijn ogen, ik wil je nooit meer zien. In ieder geval, dat was een van de belangrijke dingen die een rol speelde. En als die meisjes dan tekenen van zwangerschap begonnen te vertonen, dan werden ze vaak... Dan werden ze vaak naar, er waren te huis in Nederland, bijvoorbeeld het Moederheil in Breda of een hele aantal van dat soort instellingen. Daar werden ze naartoe gestuurd om uiteindelijk te bevallen. En dan, ja, dan werd er druk op ze uitgeoefend. Drang, dwang. Veel verschillende nuances natuurlijk om dat kind af te staan. Ja, ja. En die werden dan vervolgens heel vaak ter adoptie aangeboden aan mensen die zelf geen kinderen konden krijgen. Aan mensen die zelf geen kinderen konden krijgen. Dus die kinderen gingen altijd naar een gezinnetje toe, wel in Nederland. Ja, er zijn ook voorbeelden van kinderen die in een tehuis heel lang hebben verbleven. Maar de bedoeling was om ze te laten adopteren in een gezin. En dit onderzoek gaat over kinderen die in Nederland dan in een gezin zijn geadopteerd. Ja, hoe dan ook, hele gang van zaken. Ja, dat laat natuurlijk niemand in deze kwestie onberoerd. Hè? Zeker de jonge moeders niet. Die stonden daar helemaal alleen in. Dat vertelt ook deze moeder. Laten we even luisteren. Het mocht niet, het was een schande. Ik moest meteen weg, zodat niemand ooit zou zien dat ik zwanger geweest was. En ik moest doen alsof ik 6 maanden leuk in Zwitserland was geweest. Ja, Misha de Winter, dus ze moesten ook nog eens eigenlijk liegen tegen hun omgeving. Hoe kan het dat al deze verhalen jarenlang onder de radar zijn gebleven? Nou, ik denk dat bij heel veel mensen, diezelfde schande waar ik het net over had, dat mensen dat ook in zichzelf hadden opgeslagen. Dus die schaamden zich heel vaak voor dat dit was gebeurd. Ik bedoel, het is natuurlijk ook nogal wat als je tegen iemand moet vertellen van dat je een kind hebt afgestaan. Dat is niet iets wat heel veel mensen fijn vinden. Dus het was een schande in de familie, maar mensen hebben die schaamte vaak ook in zichzelf opgeslagen. En pas eigenlijk, vanaf een jaar of tien geleden, toen kwamen er ook allerlei verhalen over seksueel misbruik naar buiten. Er kwam van alles naar buiten. En dat is ook de periode dat deze verhalen in interviews, soms schreven mensen er ook een boek over of een verhaal over, waarop dat naar buiten begon te komen. Dat het taboe dus eigenlijk doorbroken werd. Nou loopt er inmiddels een grootschalig onderzoek. U bent voorzitter van de onderzoekscommissie. Waar doet u precies onderzoek naar? Nou ja, de opdracht van de minister of de vraag van de minister of wij zeg maar dit hele fenomeen van afstand in Nederland en adoptie in Nederland Om dat te onderzoeken in de periode van 1956 tot 1984. En die periode die is gekozen omdat er in 1956 een adoptiewet in Nederland is aangenomen. En die is in 1984 weer vervangen door een andere wet. Maar in die periode was het dus mogelijk dat een kind geadopteerd werd, waarbij de banden met de biologische ouders, moet ik zeggen, definitief doorgesneden worden. Daarvoor was het zo dat iemand kon afstand doen. Kind kwam in een pleeggezin terecht. Maar als de moeder na een paar jaar dacht, de biologische moeder na een paar jaar dacht, ja, maar ik heb er spijt van of ik wil mijn kind terug, dan kon ze dat gewoon doen. Dan kon ze zich melden bij degene bij wie het kind was, en dan kon ze het kind gewoon terugvragen. Uh-huh. Daar waren veel adoptiefouders die hadden daar grote moeite mee. En dat is een van de redenen dat uiteindelijk die wet, die adoptiewet in 1956 is aangenomen. Aha, dus dat is de verklaring voor de periode 1956-1984... waarin u onderzoek doet. En waar doet u dan exact onderzoek naar binnen die periode? Nou, wij willen heel graag weten eigenlijk wat er precies is gebeurd. Hè? Dus hoe ging dat in zijn werk? Wat gebeurde er precies binnen die instellingen? Wat waren de juridische kaders? Dus wat waren de wetten waaraan de professionals zich te houden hadden? Welke bescherming genoten de moeders? Wat waren de omstandigheden waaronder dit gebeurde? Kijk, je moet je realiseren dat als je in de jaren 50 of 60 tot in de jaren 70 in verwachting was van een kind, en je werd min of meer verstoten door je ouders, dan was er voor zo'n meisje waren er heel weinig mogelijkheden. Er waren geen mogelijkheden tot abortus, tenminste tot een veilige abortus. Je kon niet in je eigen levensonderhoud voorzien, want er was geen bijstandswet nog. Mm. Dus er waren eigenlijk voor iemand die jong zwanger werd en ongewenst zwanger, er waren eigenlijk heel weinig andere mogelijkheden. Dus wij willen heel graag weten in wat voor omstandigheden ontstond dat. Hoe kon dat gebeuren? Mm-hmm. Welke instanties waren er allemaal bij betrokken? Wat was de rol van de Raad voor de Kinderbescherming, van de overheid? Wat was de rol van de kerken? Maar ook natuurlijk van de samenleving, van de families. Hè, de schaamtecultuur waar ik het net over had. En we willen tot slot weten, wat heeft dit eigenlijk betekend voor mensen die dit hebben meegemaakt in de rol van, dus als moeder die afstand heeft gedaan, maar ook als kind die geadopteerd is. En ja, kijk, er zijn heel wat kinderen die adoptie heel traumatisch hebben gevonden. En die altijd hebben gedacht, er klopt hier iets niet, waar zijn mijn echte ouders? Maar de andere kant, er zit ook heel veel nuance in. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, waarom doen jullie dat onderzoek eigenlijk? Want mijn adoptie is prima verlopen. Dat waren mijn ouders. En ik heb daar verder nooit last van gehad. Nee. Dus het is een heel scala aan verschillende soorten ervaringen die mensen hebben opgedaan. Ja, dus een scala aan ervaringen waarin ook positieve ervaringen, dus waar ook plek is voor positieve ervaringen. Mensen die dus heel tevreden zijn. Laten we heel even luisteren naar het verhaal van een vrouw die als baby werd afgestaan en daar niet zo tevreden over is. Ik herinner me dat ik op de kleuterschool zat. En toen heeft mijn pleegmoeder verteld dat ik niet hun eigen kind was. Ja. En dat ging gepaard met heel veel heftigheid. Vooral woorden als, je moet ons dankbaar zijn, je komt uit de goot, werd letterlijk gezegd, en je kwam hier zonder kleren. En je moet heel goed doen wat wij zeggen. En dat was eigenlijk mijn kennismaking met het feit dat dat niet mijn ouders waren. Ja, dat is een behoorlijke heftige traumatische ervaring, lijkt mij. Welk verhaal maakt het meeste indruk op u? Nou ja, er zijn heel veel verschillende verhalen die allemaal heel grote indruk maken. Ook als ik met heel veel mensen daarover praat. Dus bijvoorbeeld, ja, als je als jong meisje bij wijze van spreken het gevoel hebt dat je kind uit je handen gerukt wordt, of dat je een doek over je gezicht kreeg en ging bevallen en daarna nooit meer een spoor van dat kind zag. Dus dat is ongelooflijk indrukwekkend. Maar de andere kant is bijvoorbeeld ook dat er mensen zijn die ons vertellen dat iemand die als jong meisje door haar vader is verkracht tot twee keer toe. Dus twee keer zwanger is geworden van haar vader. En bij wie afstand eigenlijk de enige oplossing was. Hè? Dus die dat weer als een soort verlichting of oplossing zag van het probleem. Dus dat zijn allemaal stuk voor stuk hele indrukwekkende ervaringen. Mensen die adoptie als heel pijnlijk hebben ervaren. Adoptieouders die het heel moeilijk vinden als hun kind op latere leeftijd toch op zoek gingen naar hun biologische roots. Dus het is eigenlijk is dit hele fenomeen dat zin dat van de pijnlijke ervaringen en emoties. Ja. Maar Mischa de Winter, als ik u dan zo hoor, hè, en als u dan met uw commissie over een jaar met een conclusie komt, wat hebben deze moeders, kinderen en misschien en ook vaders wellicht nog aan de conclusie dan? Nou ja, kijk, het is zoals met heel veel verhalen die lange tijd onder de oppervlakte zijn gebleven. Heel veel mensen die hebben het gevoel dat dit probleem, hè, zowel aan de afstandskant als aan de adoptiekant, dat nooit echt een vorm van erkenning heeft gekregen. Mm. En dat mensen die daarvoor verantwoordelijkheid hebben gedragen, nooit die verantwoordelijkheid hebben genomen of gekregen. Dus wij hebben hiervoor onderzoek gedaan naar geweld in de jeugdzorg. En daar was het ook zo dat het feit dat het op tafel kwam, dat de geschiedenis goed werd gereconstrueerd, hè, dat we precies wisten van, nou ja, dit is er gebeurd, dit heeft zich voorgedaan en dit waren de oorzaken ervan. Dat op zich al, hè, dat die geschiedenis goed in kaart wordt gebracht, dat biedt mensen vaak troost, erkenning. Hè, van, nou is het zo dat de samenleving ook ziet wat er met ons allemaal gebeurd is. En ik denk eigenlijk dat die geschiedschrijving, dat een belangrijke vorm van erkenning is. Ja. En dat is denk ik dan ook een belangrijk doel van het onderzoek. Goed, dank u wel. Mischa de Winter, voorzitter, Commissie Onderzoek Binnenlandse Afstand en Adoptie. Meer informatie is overigens te vinden op de website cbaa.nl. OO Den Haag. Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. Deze week sprak onze politieke redacteur Lucas Snijders met historicus Carla Hoetink. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. Een nieuwe dinsdag en dat betekent een nieuwe politieke luisteraarsvraag. En die kwam deze week van deze luisteraar. Hoi. Het viel me op dat Tweede Kamerleden eigenlijk nooit applaus geven, maar in plaats daarvan een beetje trommelen op hun tafel. Waarom is dat en hoe is dat ontstaan? Ja, een uitstekende vraag over dit geluid dus. Ja, daar. Je hoort het vooral als iemand tijdens het debat een goed betoog heeft gehouden. En dat gebruik is best uniek. Bij de Britten hoor je bijvoorbeeld het welbekende heer, heer. En bij de Belgen wordt er gewoon geklapt. Applaus hoor je bij ons ook wel eens, maar dat is eigenlijk alleen maar als er een Kamerlid afscheid neemt. Dus waarom geven Kamerleden dan soms een roffel en soms applaus? En waar komt dat vandaan? Ik besloot het ze zelf te vragen. Ik denk dat het ergens is gebeurd en dat we dat daarna zijn blijven doen. Nou, ik heb een beetje het idee dat hier de morris is, dat je dan niet applaudisseert. Ik heb me met heel veel dingen in het leven bezig gehouden, maar niet met deze vraag. Tja, daar worden we niet heel veel wijzer van. En daarom zoeken we het antwoord op de vraag aan Den Haag deze week buiten Den Haag. En wel bij Carla Hoetink, politiek historica aan de Radboud Universiteit. Zij weet alles over de tradities in de Tweede Kamer. En dit is hopelijk ook. Mevrouw Hoetink, wij kregen een vraag van een luisteraar. En die vroeg zich eigenlijk af, waar komt het vandaan dat we roffelen in de Tweede Kamer? Nou, het lijkt erop dat een fenomeen is dat zich ergens aan het begin van deze eeuw heeft ontwikkeld. He, met de opkomst van Pim Fortuyn lijkt het erop dat emotionele uitingen gewoon meer de ruimte krijgen in het parlementaire debat. We weten ook dat vroegere Kamervoorzitters ook wel hebben aangemoedigd dat er af en toe wat vaker geroffeld werd vanuit het idee, het mag allemaal wel wat levendiger. Oké, en waarom applaudisseren ze dan niet gewoon? Ja, ook daar moet ik het precieze antwoord op schuldig blijven. Het is iets wat uit de Duitse traditie is overgenomen en overgewaaid is naar de Nederlandse Tweede Kamer. Het lijkt er eigenlijk op dat roffelen wordt gezien als iets wat een beetje ingetogener en respectvoller is dan applaus. Vanuit het idee, applaus doe je in het theater en roffelen is ook voor wat meer officiële of plechtige gebeurtenissen. Als er dan geroffeld wordt in de Tweede Kamer, is er dan verschil te herkennen in wat mensen daarmee willen aangeven? Daar lijkt het wel op. Studenten parlementaire geschiedenis in Nijmegen heeft een keertje onderzoek gedaan. En die meent te herkennen dat er drie verschillende soorten van roffels zijn. Je hebt de plechtigheidsroffel. Dat is eigenlijk het alternatief voor applaus. Bijvoorbeeld als er ergens iets leuks gebeurt of een vreugdevolle mededeling wordt gedaan. En aangezien ik vandaag jarig ben, heb ik taart in de wandelgangen gezet. Dus voor de collega's. Gefeliciteerd. Kunnen een hapje mee eten. Kijk. Er is ook zoiets, zegt hij, als de gezelligheidsroffel. Als er gewoon gelachen wordt of er een grap is gemaakt. Misschien kunnen we een kaartje sturen met z'n allen. En wat ook nieuw lijkt te zijn, of nieuwer lijkt te zijn, is de strijdroffel. Dat je dus als Kamerleden bijval geeft als je vindt dat iemand zich ergens goed hard voor heeft gemaakt. Want ik kan er best tegen, maar al die miljoen moslims die elke keer bij elk debat zien dat ze verdikken me kapot worden gemaakt hier door Geert Wilders. Voorzitter, ik ben er echt klaar mee. Oké, veel verschil in te horen dus uiteindelijk. Ja, uiteindelijk wel, ja. Het is echt een bijzonder fenomeen wat zich in de Nederlandse Tweede Kamer heeft ontwikkeld. Hey, en dat joelen wat die Britten doen, hè? Dat heer, heer roepen de hele tijd. Is dat niet iets voor ons? Het zou kunnen. Het past niet echt bij de Nederlandse traditie van debatteren. Nederlandse parlementariërs hebben dus van oudsher ook niet zoveel op met vlammende toespraken en veel theater. En dat is in het Britse parlement veel sterker. En dus ga je dit... waarschijnlijk voorlopig niet horen in de Tweede Kamer. En dus houden wij het lekker bij roffelen. Heb jij nou ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan even naar denieuwsbv@politiek-bnnvara.nl. En wie weet hoor jij je eigen vraag terug op de radio. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Er zit een reddingsvest in. Er zitten mutsen in. Ik haal alles er even uit. Voor sjaal, allemaal warme kleding. Schoenen, medicijnen liggen erin. Dan heb ik hier nog een stick voor de camera erop te zetten. Ja, grepen uit de spullen die vorig jaar zijn gevonden in een aangespoelde vluchtelingenboot op het strand van Egmond. Van wie zijn deze spullen en wat is er met die mensen gebeurd? Journalist Maaike Polder die gaat in haar nieuwe podcast op zoek naar de antwoorden. En na 12:30 hoor je haar en strandvonder Marco Snijders over deze zoektocht. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Dorold Megens. Op de Noordzee worden 6 mensen vermist nadat 2 vrachtschepen vannacht tegen elkaar aan zijn gevaren. Schip met 7 mensen aan boord is gezonken. 1 bemanningslid is uit zee gehaald. Het ongeluk gebeurde op ruim 20 kilometer van het Duitse eiland Helgoland. Bedrijven ontwijken de regels om het aantal wegwerpplastics te verminderen. En daardoor dreigen de doelen om plastic zwerfafval te verminderen niet te worden gehaald. Bedrijven zouden zich door onduidelijke wetgeving nog altijd richten op wegwerpverpakkingen, zegt de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. De bestuurscultuur moet snel veranderen. Dat staat in het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract. De partij van Pieter Omtzigt zet ook groot in op bestaanszekerheid. Daarbij gaat het onder meer over het bestrijden van voedselarmoede. Energie en zorg zou voor iedereen bereikbaar moeten zijn. En John van Schip is met Ajax in gesprek om Maurice Stijn op te volgen als trainer. Of het om een interimfunctie gaat en hoe lang die zou moeten duren is niet duidelijk. 59-jarige van het Schip zou aanvankelijk in gesprek zijn over een bestuurlijke rol bij de Amsterdamse club. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Het zijn sombere tijden en het wordt nog veel erger. De oorlog natuurlijk, maar ook de sjeik van Qatar die aankomt vliegen als vredesduif. De president van Amerika lijkt op een pop. Danny Blind keert terug bij Ajax. De olieprijzen stijgen. Een pak hagelslag kost 8 euro. Mensen die plastic producten kopen moeten naar de gevangenis. Er komt een recessie aan. Maar het meest zie ik op tegen de aanstaande verkiezingsoverwinning van Nieuw Sociaal Contract. Dan krijgen we straks een kabinet met allemaal stijve harken waar we dan minister tegen moeten zeggen. Het opgelegde fatsoen. Keurige burgers die de hele dag alsjeblieft en dank u wel tegen elkaar zeggen. Het wordt weer net als vroeger met onbegrijpelijk pratende politici die met elkaar koeterwalen over details. Journalisten kregen vandaag 7 minuten de tijd om het verkiezingsprogramma van Pieter Omtzigt door te worstelen. 7 minuten. Pieter Omtzigt weet zelf wat dat betekent. De stapels dossier in combinatie met een gebrek aan tijd werden hem zelf ook te veel. Kijk naar de groepsfoto met die kandidaat-Kamerleden. Het is porno kijken op zolder. Het is het 1000 dingen doekje in een emmer met sop. Het is vitaminepillen slikken tegen de kou. Een hek om de eigen tuin. Het is op 29 december alvast oliebollen halen. Het is pudding eten met mes en vork. Het is de buurman die zeurt over een scheef geparkeerde auto. Het is de voorzitter van de welstandscommissie. De scheidsrechter bij het jeugdkorfbal. De penningmeester van de handwerkclub. De zeurpiet uit de VVE. De vrijwillige verkeersregelaar. De complete ouderraad van de basisschool. De voorzitter van de club tegen humor. En het is hun leider. De grote, kreukloze beterweter, de levende puntkomma, de heilige Pieter. Ze komen allemaal integer over. Daar zijn ze door hem ook persoonlijk op geselecteerd. Maar ze hadden zich toen ze aanmelden nog geen idee van het programma waar ze zich voor gaan inspannen. Wat hen bond, was een volledig vertrouwen in Pieter. Een man die nooit buiten de lijntjes kleurt. Maximaal 50.000 vluchtelingen toelaten is straks ook maximaal 50.000 vluchtelingen. Ze van het nieuw sociaal contract gaan straks met een teller bij de grens staan. Al bombarderen ze Düsseldorf. 50.000 is 50.000. Duidelijkheid, transparantie, eerlijkheid. Het zijn de woorden die horen bij een inboedelverzekering. U kunt gerust gaan slapen, maar gelachen wordt er de komende jaren niet. Waar ze in andere landen de oplossing zoeken in steeds gekkere leiders, gaan wij de tijd terugzetten. Over een maand zitten we weer in de jaren 50, met een veel te lang praatje van de minister-president, met heel veel rapporten en een leger modelburgers die iedereen controleren. Kijken of het klopt, de vinger op de zere plek leggen, pannenkoeken bakken op zaterdag, door het bos wandelen op zondag, sparen voor de vakantie, op woensdag een gehaktbal en allemaal een postzegelverzameling. We gaan het onder leiding van een leger grijze muizen heel anders aanpakken. We gaan het beter doen dan de rest. In alle andere landen zullen ze naar ons wijzen. Kijk eens hoe ze het daar op orde hebben. Geen rafelranden, iedereen in het korset. Alleen nog maar gesprekken op inhoud, streng maar rechtvaardig en weg met de expats die ons land vervuilen met hun gekke Engels. Het is een van de speerpunten van nieuw sociaal contract. Alle psychologen spreken straks weer Nederlands. We zullen het meer dan ooit nodig hebben. De Nieuwsbv. Het is niet onze nationale uitvaart. Het is het Zwanenmeer natuurlijk, maar geen ballet of opera zonder prachtige kostuums, zoals de witte tutus in dit stuk van Tchaikovsky. Zwierige jurken uit opera Carmen of de zwarte soldatenlaarzen uit de Notenkraker. En dat is maar een greep, hè, uit de 10.000 kostuums die je binnenkort kunt kopen van het Nationaal Opera en Ballet. Robbie Duiveman was tot voor kort directeur kostuum, kap en griem. En hij bereidt de verkoop voor, maar heeft even tijd voor ons vrij kunnen maken om hierover te praten. Goedemiddag, Robbie Duiveman. Ja, goedemiddag. Waarom verkopen jullie eigenlijk al deze stukken op dit moment? Vooral uit plaatsgebrek. En we moeten kleiner. We hebben twee opslagen, waarvan één buiten Amsterdam, en die willen we opheffen. En we willen dus de concentratie van de opslag en de kostuums hier in Amsterdam houden. Aha, dus geen geldnood daar bij het Nationale Opera en Ballet? Vooral pleknood, plaatsnood. Okay. Ja, just checking, ja. Je weet maar nooit. Hey, maar 10.000 kostuums in de verkoop, dat lijkt me nogal wat. Hoe bereid je zoiets voor? Ja, het is echt best een enorme klus, want het zijn producties van de afgelopen 30 jaar. We zijn geloof ik nu over de 60 verschillende producties. Die komen allemaal langs, die worden allemaal bij elkaar gezet en we gaan elk stuk, elke hanger door, elk stuk en elk kostuum krijgt een prijsje. En we maken een selectie van wat is er heel bijzonder, wat gaat er de schatkamer in, wat wordt niet verkocht, wat kunnen we hergebruiken. Wat kunnen we voor repetitiekostuums gebruiken en wat gaat in de verkoop? Aha, en wat gaat de schatkamer in? Hebben jullie een schatkamer daar? Een schatkamer zijn dus de bijzondere kostuums. Ja, ik noem het een schatkamer. Ja, dat is een mooie term. Het zijn de bijzondere stuks die belangrijk zijn voor ons cultureel erfgoed. En zo. Even over de items die dus in de verkoop gaan. Aan wat voor items moet ik dan denken? Ik ging een beetje fantaseren. Hè? Ik zei de tutus uit Tchaikovsky, de zwierige jurk uit Die Overkamer. Gaan zeker niet. Nee, hè? Het zijn eigenlijk hoofdzakelijk zijn het opera kostuums. En dat is enorm breed, die variatie. Er zijn uniforms, er zijn rococo kostuums, er zijn fantasie kostuums. We verkopen kleine cupcakes voor kinderen. Dus dan kan je als cupcakes naar een leuk feestje. Maar we hebben ook vintage, we hebben ook hedendaagse kleding. En we hebben ook eigenlijk van alles. Ja. Heeft u nou zelf een voorkeur voor ballet of opera stukken? Ja, ik ben opgegroeid met opera, dus ik ben eigenlijk een opera-minded kind. Maar ik vind ballet net zo mooi. Maar we hebben gewoon bij de opera veel meer in onze opslag hangen, omdat wij ook veel meer nieuwe producties produceren dan het ballet. Ballet herhaalt natuurlijk vooral hun grote klassiekers vaker, waardoor ze natuurlijk minder in de opslag hebben hangen als wat wij bij de opera hebben. Ja, heeft nogal wat producties op uw naam staan, hè? Wat waren voor u nou de uitdagende, meest interessante producties? Nou, de mooiste producties zijn natuurlijk als je zelf met je afdeling creatief kan zijn en mee kan denken en de productie kan ontwikkelen. Een prachtige productie voor mij is altijd Madame Butterfly, wat technisch een hoogstaantje was voor iedereen die eraan geholpen heeft. Hercule Mantel is een prachtige barok opera met hele extravagante kostuums en hele grote kostuums. Heerlijk om te doen. Dus alles wat maar met creativiteit, het maken, het meedenken, het ontwikkelen te maken heeft, is voor ons zijn de meeste dankbare producties. Ja, Madame Butterfly, daar noemt u nou ook wat. Heel bewerkelijk lijkt me dat. En maken jullie al die kostuums ook met de hand? Het meeste maken we met de hand, maar we kopen natuurlijk ook wel het een en het ander. Maar de producten, de dingen die je natuurlijk niet kan kopen, die worden met de hand gemaakt. Ah zo. Laten we eventjes teruggaan naar de verkoop. Want ik ben dan toch wel benieuwd, wat voor mensen komen daarop af? In 2008 hebben jullie ook al 1000 stukken in de verkoop gedaan. Wat voor types, wat voor mensen komen daarop af? Ja, dat is heel erg verschillend en heel individueel. Iedereen en van alles. Individuele mensen die gewoon een mooi kostuum willen. Iemand die wat wil voor een feestje. Iemand die wat wil voor carnaval. Maar ook theatergezelschappen, kostuumverhuurders. En mensen die misschien in een productie hebben meegedaan. Die iets als herinnering willen. Mm-hmm. Het is heel divers. Ja. En kunnen mensen dan ook passen daar ter plekke? Je kan niet alles pakken, maar we hebben wel een aantal spiegels en hoeken waar je dus dingen kan proberen. En wat bijzonder leuk is, wat ik bijzonder leuk vind altijd aan die dagen, aan die verkopers, is dat iedereen een soort eigen kostuumontwerper wordt. Want ze gaan allerlei dingen zelf combineren, waardoor er eigenlijk weer nieuwe creaties ontstaan. Ja, is dat echt leuk, Robbie Duivenman? Want ja, u heeft met ziel en zaligheid aan al die kostuums gewerkt, hè, samen met uw team. Niet alle kostuums die natuurlijk verkocht worden, maar heel veel van die kostuums wel. En dan zie je daar gewoon mensen passen en allerlei combinaties maken, lijkt me ergens ook wel een beetje pijn doen. Nou ja, pijnlijk is het niet, maar ik denk dan wel, oei, ouwe, en dat hoort daar niet bij, en dat hoort daar niet bij. Dus dat denk ik wel. Maar aan de andere kant willen we graag dat iedereen die het koopt er plezier mee heeft en van heeft. En ook dat alles een tweede leven krijgt. Dus dat laat ik dan los. Mm-hmm. En denk van, goh, moet je eens kijken hoe leuk hoe dat gecombineerd kan worden. Okay. Dus ik sta er heel positief in. Oh, wat goed. En hoe bepaalt u de prijs dan uiteindelijk van al die stukken? Ja, dat heeft te maken met hoe complex het is, wat voor materiaal, hoe het gemaakt is, hoe lang het misschien geduurd heeft om het te maken. Dus dat varieert heel erg. We beginnen bij 1 euro tot 450 euro. Oh, kijk, nou, ik wilde het al weten. Kan ik er ook terecht met mijn 2 tientjes budget bijvoorbeeld? U kan er zeker terecht met uw 2 tientjes. Ja, kunt u bij, als u 1 euro dingen koopt, kunt u 20 dingen kopen. Ja, dus, precies. Wat voor dingetjes moet ik dan denken? Krijg ik daar dan 1 knoop voor of toch wel een leuk sjaaltje? Nee, dat zijn dan denk ik meer hedendaagse dingen. Hè. Dat zijn dan gewoon ook t-shirtjes en truitjes en hoodies en broeken. En misschien lijfjes van kostuums die niet compleet waren of alleen een rok. Oké, ik hoor het al. Dus we hangen het ook allemaal heel erg door elkaar. Dus we hebben niet een dure hoek en een goedkope hoek. Nee, we mixen het mooi. Zodat iedereen tegelijkertijd tijd heeft om dat te zoeken wat hij graag zou willen. Heel goed, ik ben geïnteresseerd. En nu, hoe gaat de verkoop in zijn werk? Wat moet ik doen? Er zijn 5 sessies op 25 en 6. Op 25 zijn er 3 sessies en op 26 november zijn er 2 sessies. Je moet er een kaartje voor kopen. En de kaartverkoop begint op 2 november om 12 uur online. Dus de kaarten zijn alleen online te koop. Oké, goed om te weten. Robbie Duivenman, dankjewel. De Nieuwsbv. Groningse supermarkten slaan alarm. Hun winkelkarretjes worden gestolen. Klanten vinden ze niet alleen handig voor hun boodschappen. Ja, zo'n kar kan volgens hen namelijk ook prima dienst doen als, hou je vast, een barbecue, konijnenhok of zelfs opslagplek voor sportverenigingen. Allemaal heel erg creatief. Maar dat massaal achterover drukken van de karren is natuurlijk wel echt de diefstal. En een hele dure ook, hè? Want wist je dat zo'n kar gemiddeld tussen de 100 en 150 piek kost? Nou hoop ik niet dat ik met dit nieuws slapende dieven wakker heb gemaakt. Mother Thieves hoor je met een wake-up call. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Liefst zo vroeg mogelijk en na een gure zuidwesterstorm trekken strandjutters erop uit. Ze vinden dan stukken hout, visnetten of een verloren scheepslading. Maar steeds vaker drijven er ook persoonlijke spullen het strand op. Zelfs menselijke resten van bootvluchtelingen. Die mensen die gokken het gewoon om naar een veilig land te komen. Daar hebben ze alles voor over. Dus je gaat er gewoon, als je overboord valt en je wordt niet gered en je hebt gewoon kleding aan zoals hier ligt, ga je binnen 10 minuten ben je dood. Ja, een fragment uit de podcast De Egmondse Vluchtelingenboot, gemaakt door Maaike Polder, journalist van NH Nieuws. En zij is hier aangeschoven. Goedemiddag, Maaike, welkom. Dank je wel. Vandaag komt deze podcast over een aangespoelde vluchtelingenboot uit, die je hebt gemaakt. In die boot zaten gelukkig geen menselijke resten. Wat zat er wel in? Ja, dat heeft de strandvonder eigenlijk gevonden. En dat heb ik hier bij me ook. Het zijn hele tastbare en ja, voorwerpen die mij eigenlijk heel erg raakten. Mm. Ik heb hier een pasfoto van een jongen. Oh ja. Nou ja, waar die voor is gebruikt, dat weten we niet. Maar je ziet eigenlijk een jongen met zwart haar, een beetje dikke wenkbrauwen. Hij kijkt opzij. Een beugel. Gewoon een bakje met een buitenboordbeugel erin. Nou, die kan je echt niet missen, inderdaad. Nee, precies. Dat soort dingen. En ook hier bijvoorbeeld een ketting. Nou, je ziet duidelijk dat het een kinderketting is. Dus een kort zwart touwtje met de vlag van Afghanistan. En ook de woorden Afghanistan. Maar ook een spijkerbroekje. Heel veel warme kleding. Dat is een kinderbroekje. Ja, dit is een kinderbroekje. Nou ja, van een kind van een jaar of twee, denk ik. Hier, Frozen. Zou ook iedereen wel kunnen kennen. Een roze etui met potloodjes en een puntenslijper erin. Dus dat soort dingen lagen er eigenlijk allemaal in. Een zwemvest, ja. Het voelt heel raar om deze spullen hier zo op tafel te hebben, terwijl je weet dat ze toebehoren aan mensen die dus op de vlucht zijn geslagen. Want daar kunnen we wel van uitgaan. Ja, ik weet, ruik je het ook? Je ruikt ook nog een benzinelucht. Je ruikt ook nog de zee, een soort zilte lucht. Dat is eigenlijk nooit uit deze spullen gegaan. Ze hebben heel lang bij mij te drogen gehangen op het dakterras. Maar eigenlijk ruik je het gewoon nog steeds. Heel gek inderdaad. En dat was ook waarom ik deze zoektocht ben begonnen. Omdat ik bij strandvonden Marco Snijders in de loods was in de Egmond. En toen, nou ja, waar je normaal dan een artikel over schrijft, heb je dan ineens in je handen. Ja. Ja, want Marco Snijders, ook hier aangeschoven, strandvonder, zoals we dat noemen. Goedemiddag en welkom trouwens. Goeiedag. Iets wat anders dan een strandjutter, hè? Wat is het verschil? Nou ja, een strandjutter. Jutter is een verbastering van het woord jatten. Ah, dus. Nou, dat doet u niet. Nee. En wij zijn hulpstrandvonders. Dus echt de hoofdstrandvonder blijft altijd de burgemeester van de desbetreffende kustplaats. Dat is in dit geval Lars Voskuil, is in de gemeente Bergen de hoofdstrandvonder. Oké. En alles wat er wordt gevonden, dat wordt dus opgeslagen in uw loods, als ik het goed heb begrepen. Ja, klopt. Dus inderdaad zo. En hoe werkt dat precies? Nou ja, het is namelijk zo. Wij rijden dagelijks langs strand. Mm-hmm. En alle dingen die wij vinden van bruikbare waarde, nemen wij mee en slaan we op. En we melden dat bij de gemeenteambtenaar. Okay. Met het idee dat die het verder uit gaat zoeken naar de eigenaar. Aha. Want het blijft altijd, de eigenaar die blijft altijd verantwoordelijk voor zijn spullen. Oké. En komt u dan ook vaak zo'n rubberen vluchtelingenboot, hè, waar Mike het nu over heeft, tegen? Nee, deze rubberen boot, naar aanleiding van de melding van de KNRM zijn we erop afgegaan. Wij worden dan gealarmeerd door de KNRM in Egmond. Iemand heeft dat schip zien drijven en die neemt dan contact op met ons. En dan gaan wij daar naartoe met groot materiaal, want het was een behoorlijke boot. En dan halen wij dat ding uit zeven daar met behulp van de KNRM. En dan laden we hem op. En dan gaat hij naar ons op de vestiging in Egmond. Ja. En dan zitten al deze spulletjes dus in. Ja, ik zei het net nou, dat ook. Dat wisten we nog niet. Dat wisten jullie nog niet. Maar dan gaan jullie dan langzaamaan komen jullie daar dan achter. Klopt. En, die spulletjes, persoonlijke bezittingen. Ja. Dan wil ik toch even naar de mensen. Want de mensen daarachter die spulletjes. U bent een ervaren zeeman. Ja. Toch? Ja. Wat denkt u dat deze mensen op zee doormaken? Nou ja, we hebben natuurlijk genoeg beelden gezien, ook op de Middellandse Zee, wat er allemaal gebeurt met die vluchtelingen. Dat gebeurt natuurlijk ook hier, mensen die uit Calais naar Engeland willen, naar een veilige plaats. Maar de mensen beseffen niet hoe gevaarlijk de Noordzee is. En dat is het juiste probleem, dat ze die oversteek wagen. Want het is echt doodsangsten moeten die mensen doorstaan daar op de Noordzee. Want wat voor gevaren zitten daar dan? Nou, je hebt hele rare stromingen en rare golven. En dat kan best te keer gaan op zee, op de Noordzee. Dat is een van de gevaarlijkste zeeën over de wereld gezien dan. Mm. En hoe moet zo'n beleving dan zijn? Want u zegt dan doodsangsten maken mensen daarmee. Maar hoe is dan zo'n ervaring? Nou ja, dat heb ik met Mike ook over gehad. Kijk, die mensen die zoeken natuurlijk een veilig heenkomen. Ja. Waar ze leven, waar ze vandaan komen, is geen toekomst meer. Dus die mensen doen er alles aan om in een veilige leefomgeving terecht te komen. En dat is in dit geval naar de Verenigd Koninkrijk. En ja, daar hebben ze echt werkelijk alles voor over. Ja. Ook voor de kinderen. Ja. Iemand voor de in de podcast, dat kunnen jullie horen in de podcast, die beschrijft ook dat hij die overtocht heeft gemaakt. Mm-hmm. Die beschrijft hoe hij dit eerst 3 keer probeert en dan door de Franse politie eigenlijk weer terug wordt gehaald. Uiteindelijk met tientallen mensen, 45 man op een bootje beland. En hij is een van de jongens aan boord van zo'n... Ja, hij is een vluchteling. Okay. En hij beschrijft eigenlijk dat... Nou, hij zei het als een mier in het bos, zei hij, wat hij daar ervoer op die zee. Met kinderen om zich heen, met kinderen op schoot. Die huilen, die moeten kotsen. Mensen die zeggen, ga door. Mensen die zeggen, ga terug. En dan hopen dat je uiteindelijk op Engelse wateren komt. Mm-hmm. En als je dan in de problemen komt, ja, dan moet die kustwacht jou redden en aan land halen. En ja, hij beschrijft dat heel beeldend. En dat gesprek met hem ook, dat heeft zoveel indruk gemaakt, omdat hij ook nog steeds trilt en zenuwtrekjes heeft als hij het vertelt, alsof hij weer in die boot zit. Dus dat moet ontzettend heftig zijn geweest. Dramatisch dus eigenlijk, als ik jou zo hoor. Ja, zeker. Is het ook. Ja. Ja. Is heel erg. Ja. En ook, je raakt gauw onderkoeld. Hè. Stel voor je valt. Dat vergeten we natuurlijk ook, ja. Het is niet alleen de... Maar onderkoeld raken is een van de ergste dingen op zee. Want je hebt totaal geen controle meer over je lichaam. En je sterft gewoon langzaam af als je overboord slaat. Zonder je juiste kleding. Ja, je zag het op de boot. Er lagen allemaal mutsen, handschoenen. Het leek wel alsof de mensen in ieder geval voorbereid waren op koud weer. Op koude omstandigheden. Maar ja, die spullen zijn op die boot blijven liggen. Dus daarvoor moet je natuurlijk de podcast luisteren. Maar wat er met die mensen uiteindelijk is gebeurd, die hebben niet meer die warme kleding aan kunnen doen. Want die kleding ligt daar dus nog. Is dat ook de reden waarom je dus kunt aannemen dat het hier om vluchtelingen ging? Ja, dat werd duidelijk als je dan doorvraagt naar die rubberboot. Mm-hmm. Op de zijkant stonden witte cijfers. En dat blijkt dus een signaal te zijn dat deze boot in behandeling is geweest bij een van de kustwachten, de Fransen of de Engelsen. Dat is onderdeel van mijn onderzoek. En omdat op een gegeven moment het aantal mensen dat die oversteek probeerden te maken zo groot werd, hadden die kustwachten niet meer de ruimte om elke keer die rubberboot mee te nemen op die boot, als ze die mensen van boord hadden gehaald. En dan lieten ze eigenlijk die boten los. Nou, dat is eigenlijk wat je vorig jaar, maar ook dit jaar nog op de Nederlandse Noordzee hebt gezien. Rubberboten die uiteindelijk aanspoelen, nou ja, in Egmond. Ja. En om een waarschuwing af te geven aan de Nederlandse hulpdiensten, dus aan de kustwacht, aan de KNRM, is gevraagd aan die Engelse kustwacht en die Fransen, zet er een seintje op, zodat wij zien, jullie hebben deze boot behandeld, zeg maar, of onderschept. Mm-hmm. Jullie hoeven niet meer naar mensen te zoeken. Want dat vertelt de kustwacht ook. Zij kregen elke keer een belletje van het strand. Een paniekerige strandganger die zei, ik zie daar een rubberboot drijven. Misschien zit er nog iemand op. En dan rukten ze uit met de search and rescue. En zo op die manier hebben ze die Engelsen gevraagd, geef een seintje. En dat is ook wat je ziet bij de groene boot. Witte cijfers op de zijkant. En waar die precies voor staan. Nou ja, dat probeer ik te onderzoeken. Maar in ieder geval weten we dat die van het kanaal of van die regio afkomstig is. Ja. Ja. Je bent voor je zoektocht naar deze mensen onder andere naar Calais gegaan, toch? Wat heb je daar gevonden? Ja, kijk, in die spullen, dat is gewoon best lastig als je dan thuis zit en je bent aan het uitpluizen en je kan best wat achterhalen waar die spullen vandaan komen. Afghanistan, Pakistan. Maar ja, al snel blijkt dan dat je in ieder geval in Frankrijk moet zijn voor meer sporen. Dus ik ben in mijn auto gestapt en de grens overgegaan als regioverslaggever. Daar eigenlijk gezien wat daar 10 jaar geleden als jungle natuurlijk is beschreven. Die duizenden mensen die daar langs de kust zitten, dat zie je nog steeds. Ja. Alleen zijn die kampen veel meer versplinterd. Mm. Het is niet meer één groot kamp met 6000 mensen. Het zijn kleine kampen die ook nog eens structureel worden ontruimd door de Franse politie. Dus dat maakt die zoektocht natuurlijk nog moeilijker. Ja, super lastig. Ja. We zijn naar 3 kampen geweest, daar mensen gevraagd. Hebben jullie deze mensen gezien? Natuurlijk de hulporganisaties die ook zeggen, je ziet de de witte hoge hekken in Calais met het prikkeldraad erboven. Ja. Om te voorkomen dat mensen in vrachtwagens klimmen of bij rederijen op boten stappen. Wat zeg jij, Marco? Door de tunnel. Ze gaan ook door de tunnel natuurlijk, ja, proberen ze de oversteek te wagen. Ja, die mensen, ja, precies. En er zijn miljarden geïnvesteerd, maar je ziet dat er nog steeds heel veel vluchtelingen in die regio zijn. Ja. Je beschrijft dus een manier waarop instanties kunnen achterhalen, hè, waar deze bootjes vandaan komen, door middel van cijfers, codes, maar goed. Marco, als ik dan denk aan jouw rol als strandvonder, welke rol kun je daar eigenlijk nog in spelen als het gaat om het traceren van deze mensen? Nou ja, we kunnen in ieder geval de spullen veiligstellen. Dat is al heel belangrijk. Dat er verder onderzoek wordt gedaan door verschillende instanties. Mm-hmm. Dat we dat veiligstellen. Maar we hebben dus ook geconstateerd dat ze een motor hebben gebruikt. Die motor was er helaas af, die buitenboordmotor. Ja. We hebben dat geconstateerd omdat er zoveel benzine in lag in het bootje. Daardoor waren ook er ook dingen. Het zo. Ja, ja, daarom stinkt het ook zo. Waarschijnlijk hebben ze wel die motor eraf gehaald, de kustwacht. Dat er niet weer gebruik van gemaakt kon worden. Oh ja, zo. Ja. Maaike, even kort, hè, hoeveel van deze vondsten, en misschien heb je daar ook een antwoord op, Marco, zullen de eigenaren anoniem blijven, denk jij? Als ik ook de cijfers zie van de mensen die afgelopen weken nog de oversteek hebben gemaakt en de spullen die zijn aangespoeld, dan zijn dat duizenden mensen van wie de spullen ook uiteindelijk zullen worden vernietigd. Maar ook dus in het Juttersmuseum op Texel te zien zijn. Daar worden deze spullen afgelopen ook afgelopen week hebben we weer rugzakken vol gevonden. Dus weer. Het blijft gewoon maar komen. Bittere realiteit. Ik wil jullie bedanken. Maaike Polder en strandvonder Marco Snijders. NPO Radio 1. Tot 2040 moeten er nog eens 1 miljoen woningen bij. Geld of je leven. De minister die trekt ook duidelijk de regie van die woningbouw weer terug naar het Rijk. Vindt u dat verstandig? Wat nu precies de koers is, vind ik toch lastig om vast te stellen. De EO met geld of je leven. 40% van alle huishoudens is al een eenpersoonshuishouden. Dus meer appartementen bouwen en minder grote woningen? Geef mensen de keuze. Je kan 100.000 woningen in Emmen bouwen, maar daarmee los je de woningnood in de Randstad niet op. Luister Geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Laat de zomer vroeg beginnen. In maart zelfs. Hoe? Door van de nazomer te genieten in Australië of Nieuw-Zeeland. Ze liggen beide veel dichter bij de evenaar dan Nederland. En dus is maart-april een heerlijke periode om Australië of Nieuw-Zeeland te gaan ontdekken. Kom naar Travel Essence voor uw op maat gemaakte reis. Voor met kleinschalige accommodaties, unieke belevenissen en heel veel genieten van de natuur. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Een lekkere lange zomer is makkelijk te organiseren bij Travel Essence. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Wil jij ook scherp zien op elk moment? Veraf en dichtbij? Met één bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish €200 korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticians. Uw vermogen, uw keuze. Kies Crowd Real Estate voor zekerheid. Maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheden. Crowdrealestate.com. Nederlandse musicalsterren zijn succesvol over de hele wereld. In de documentaire Lokaal 205. Een blik op de nieuwe generatie die opgeleid wordt om alle rollen te spelen. Lukt dat wel in een tijd waarin kunstonderwijs onder een vergrootglas ligt? Vanavond in het Uur van de Wolf, 10:50, NTR, NPO 2. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, het zal je misschien niet ontgaan zijn. Vanochtend presenteerde Pieter Omtzigt het verkiezingsprogramma van zijn partij Nieuw Sociaal Contract. In de studio in de Tweede Kamer zitten onze twee politieke redacteuren te trappelen om je wat meer over de inhoud daarvan te vertellen. Dat hoor je zo meteen in de nieuwsbv. Maar nu eerst. Door Hamas vrijgelaten gegijzelde vrouw doet haar verhaal. Het NOS-journaal met Dorald Megens. Een van de twee Israëlische vrouwen die gisteravond door Hamas werden vrijgelaten, heeft gesproken met journalisten. Met hulp van haar dochter vertelde de 85-jarige Yocheved Lifshitz vanuit het ziekenhuis in Tel Aviv over wat ze heeft meegemaakt. My mom is telling the horrific stories. She's saying that many people, a swarm of people, came through the fence. The defense cost $2.5 billion and it didn't help even a little bit. Ja, de hekken rond haar huis die konden de aanvallers niet tegenhouden, ook niet een beetje, zegt ze. Verslaggever Sander van Hoorn in Israël. Sander, wat heeft deze vrouw nog meer verteld over wat ze heeft meegemaakt? Nou, wat zij, of beter haar dochter, want zij is op leeftijd en duidelijk aangedaan wordt door wat er gebeurd is. Wat zij vertelt, dat is hoe het ging in Nir Oz. Dat is de kibbutz, ja, een beetje aan het zuidelijke deel van de Gazastrook, maar dan natuurlijk aan de Israëlische kant. En wat ze nog meer vertelde is hoe het daarna ging. Dat ze op een motor werd weggevoerd naar Gaza, dat ze met stokken geslagen werd. Ze vertelt niet door wie, maar dat de blauwe plekken verklaart die ze heeft, maar dat ze verder door Hamas onder de grond werd meegenomen. Ze vertelt over een uitgebreid tunnelstelsel en hoe ze vanaf dat moment eigenlijk, en dat is ook het idee hoe ze, wat ze vertelt over andere gijzelaars die ze zag, hoe ze eigenlijk goed behandeld werd. Er was medische zorg, er was eten, niet veel, komkommer en witte kaas, maar zegt ze dat was hetzelfde als wat de mensen aten die ons gevangen hielden. En die mensen zeiden, wij geloven in de Koran, dus we zullen jullie geen kwaad doen. En dat is vanaf dat moment dus ook niet gebeurd, vertelt ze. Tot op het moment, 17 dagen na haar ontvoering, dat ze uiteindelijk gisteravond laat werd vrijgelaten. Samen met een andere vrouw weten we hoe het met haar gaat, met die andere vrouw? Zij lijkt er wat minder goed aan toe te zijn, wil in elk geval niet in de media verschijnen. Maar wat belangrijk is om op te merken is dat zij vanuit dezelfde kibbutz, Nir Oz, werden ontvoerd met hun twee echtgenoten, ook op leeftijd. En die twee echtgenoten, die zitten nog steeds vast in Gaza. Okay. In het rijtje van westerse regeringsleiders die op bezoek gaan in Israël is het vandaag de beurt aan Macron van Frankrijk. Heeft dat nog nieuwe inzichten opgeleverd? Op zich niet, behalve dan dat Macron na demissionair premier Rutte de tweede is die niet alleen aan Israëlische zijde bezoeken aflegt. Macron heeft gesproken met de premier, gaat spreken met de president en met familieleden van mensen die vermist worden of gedood zijn op 7 oktober. Maar Macron gaat ook, net als demissionair premier Rutte, praten met de Palestijnse president. En ook Macron heeft gezegd dat uiteindelijk een politieke oplossing voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen, dat uiteindelijk is wat op langdurige termijn vrede kan brengen en niets anders. Dus dat is een boodschap die Macron hier brengt. Natuurlijk ook weer met de mededeling dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen. Opmerkelijk vond ik nog dat de Israëlische premier Netanyahu in zijn gesprekken met Macron heeft gezegd dat Hamas gelijkgesteld kan worden met de nieuwe naties. En de mensen die op dit moment door Hamas gevangen gehouden worden, vergeleek hij met Anne Frank. Sander van Hoorn, dankjewel vanuit Tel Aviv. De VN-organisatie voor humanitaire hulp aan Palestijnen zegt dat die morgen moet stoppen met het werk in de Gazastrook als er geen brandstof het gebied binnenkomt. Dat zou betekenen dat het voedsel- en drinkwatertekort er nog groter wordt. Een woordvoerder van de UNRWA noemt het een keten. Zonder brandstof rijden geen auto's of vrachtwagens. De bakkerijen krijgen dan geen meel, dus die zullen niets meer produceren. En ook kan de UNRWA de waterpompen en de ontziltingsinstallaties niet laten draaien voor het maken van drinkwater. Dus alles heeft met elkaar te maken. En de mogelijke gevolgen voor deze toch al diepe humanitaire crisis zijn enorm, zegt de VN-organisatie. Pieter Omtzigt heeft vanochtend het verkiezingsprogramma van zijn partij NSC gepresenteerd. De titel: Tijd voor herstel. Bij de presentatie zei Omtzigt dat het bestuur in Nederland niet heeft gefunctioneerd en dat dit grote problemen zoals de toeslagenaffaire en de bevingsschade in Groningen heeft veroorzaakt. Daarom is het volgens hem tijd voor een grondwettelijk hof waar mensen hun recht aan de grondwet kunnen laten toetsen. En er zal ook bezuinigd moeten worden, zegt Omtzigt. Ja, het afgelopen kabinet heeft aan hersteloperaties tientallen miljarden uitgegeven. 10 miljard bij de Belastingdienst. 22 miljard voor de Groningen-operatie. Nou, al een miljard voor de studiefinanciering. Grote extra fondsen, 25 miljard voor stikstof, 35 miljard voor klimaat. En grote extra plannen. En ja, daardoor is het begrotingstekort ernstig opgelopen. Maar hoeveel er dan bezuinigd moet worden, is niet helemaal duidelijk. Wij gaan een stuk van die oploop terugbrengen. Dus een aantal nieuwe uitgaven zullen we niet kunnen doen. En we gaan de fondsen afschaffen en weer onder de grote begroting brengen, zodat er jaarlijks een afweging bestaat of je het geld wel aan klimaat uitgeeft en hoeveel je nodig hebt. Want klimaatuitgaven blijven er. We komen ook met een apart klimaatuitgavenplafond. Om gewoon te kijken van nou, hoeveel kost het nou om die klimaattransitie te maken. En we willen een volledige doorlichting van de Rijksoverheid. Behalve het veranderen van de bestuurscultuur is bestaanszekerheid het tweede belangrijke onderwerp van NSC. Daarbij gaat het onder meer over het bestrijden van voedselarmoede. En ook wil Omtzigt dat de migratie fors wordt ingedampt. Klanten van Booking.com in onder meer Groot-Brittannië, Frankrijk en Singapore melden dat ze zijn opgelicht. Nadat ze hadden geboekt, moesten ze nog een keer betalen en vervolgens verdween het geld. Booking zegt dat het probleem bij de betreffende hotels ligt. Een cyberbeveiligingsbedrijf bevestigt dat. De Zweedse streamingdienst Viaplay heeft op het allerlaatste moment de publicatie van de kwartaalcijfers uitgesteld. De reden is dat er nog gepraat wordt over de toekomst van het bedrijf dat onder meer de Formule 1 uitzendt. En op de stranden van Noord-Holland zijn deze maand veel tassen, kledingstukken, schoenen en babyspullen aangespoeld. Waarschijnlijk bezittingen van bootvluchtelingen die de oversteek van Frankrijk naar Engeland wilden maken. Want tussen die spullen zaten ook formulieren die bootvluchtelingen krijgen van hulporganisaties in Frankrijk. Het NOS-journaal. Bedrijven proberen de regels voor wegwerpplastics te ontwijken. Dat meldt de inspectie Leefomgeving en Transport in een rapport aan de Tweede Kamer. Het gevolg is dat er te veel plastic in het zwerfafval blijft zitten. Vorige week meldde de NOS al dat de inspectie voor het ingaan van de regels al heel kritisch was over het uitvoeren daarvan, de uitvoerbaarheid daarvan. Aangeschoven is Merel Stikkelorum van de Binnenlandredactie. Merel, om wat voor regels gaat het nou precies? Het gaat om een heel pakket aan maatregelen die vanaf twee jaar geleden stapsgewijs zijn ingevoerd. Daar begon het bijvoorbeeld met de statiegeld op plastic flesjes. En ook het verbod op bepaalde wegwerpproducten zoals wattenstaafjes, weggooirietjes, plastic bekers. Je kent het allemaal wel. Mm-hmm. Dat soort goed. Nou, daar werd begin dit jaar aan toegevoegd dat producenten van die plastics moeten bijdragen aan de kosten voor het opruimen van het zwerfafval dat het veroorzaakt. En nou ja, we kennen natuurlijk ook allemaal sinds 1 juli inmiddels de plastic tax op de wegwerpbakjes en bekers bij afval en bezorging. Waaronder dus ja, dat iconische plastic frietbakje inderdaad. Ja. Dat valt daar ook onder. Ja, maar die regels die worden ontweken door de bedrijven. Hoe doen ze dat? Ja, dat doen ze op verschillende manieren. Zo vervangen ze bijvoorbeeld plastic verpakkingen die onder die regels vallen door andere plastic verpakkingen die niet onder de regels vallen. Bijvoorbeeld in de supermarkt heb je veel van die eenpersoonsporties, nootjes, snoepgroenten, et cetera. Ja. Nou, die zaten vroeger vaak in van die harde plastic bakjes. En daar geldt die plastic tax ook op. Want dat zijn natuurlijk spullen die vaak in het zwerfafval terechtkomen. Daar moeten de supermarkten die toeslag voor rekenen. Nou, wat valt niet onder die tax? Dat zijn zachte plastic. Een lunchbeltje? Gewoon een soort van zakachtige dingetjes. Okay. Van niet die harde dingen. Mm-hmm. En dus ja, je ziet nu in de supermarkten veel meer van die zachte plastic verpakkingen in plaats van die harde. Ja. En een ander voorbeeld is ook wat je veel ziet, heb je misschien zelf ook al gezien, dat er steeds meer drankenkartons gebruikt worden. Juist om het statiegeld eigenlijk te vermijden. Want voor producenten is dat natuurlijk niet heel aantrekkelijk om statiegeld te moeten heffen op je producten. De inspectie waarschuwde er al vooraf voor. Maar kan er wat tegen gedaan worden? De inspectie zegt, wij staan met onze handen op de rug. Want ja, dit mag gewoon. Er is niks illegaals aan. En het wrang is natuurlijk ook wel dat ze hier al voor gewaarschuwd hebben. Het is de vraag wat het ministerie gaat doen. Die heeft als reactie gegeven dat ze de signalen van de inspectie in elk geval serieus nemen. En dat ze volgend jaar, als de regels geëvalueerd gaan worden, ja, dat ze daar misschien dan dat ze dan aangescherpt moeten worden. Ja, misschien wel. Ja, dat zou misschien wel toch wel een goed idee zijn. Merel Stikkelorum, dankjewel voor je uitleg. John van Schip is met Ajax in gesprek om Maurice Stijn op te volgen als trainer. Of het om een interimfunctie gaat en hoe lang dat dan zou moeten gaan duren, dat is niet duidelijk. De 59-jarige van de Schip zou aanvankelijk in gesprek zijn over een bestuurlijke rol bij de club uit Amsterdam. Van Schip speelde 11 jaar voor Ajax, was eerder al jeugd- en assistenttrainer. En ook was hij hoofdcoach bij onder meer FC Twente en het Mexicaanse Chivas. 2 jaar geleden stopte Van het Schip als bondscoach van Griekenland. Dat was zijn laatste klus in het voetbal, tot nu toe. Het is 10:10, de weersverwachting nog. Buiige regen trekt de komende uren van zuid naar noord. Vanmiddag in het zuiden wel weer droog. En dan breekt af en toe de zon door, 12 tot 14 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het zuiden en midden dan kans op regen. In het noorden ook af en toe zon. En dan wordt het opnieuw maximaal 14 graden. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Ja, je hoorde het net al in het NOS-journaal. We hebben er lang op gewacht, maar het ligt er nu eindelijk. Het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt. OO Den Haag. Voor de lunch werd het programma online gezet. En onze politieke redacteuren Joost Beekendam en Anna Plezier zijn er meteen ingedoken. Goedemiddag. Anna, hooggespannen verwachtingen. Ja, dit was het laatste verkiezingsprogramma waar we nog op zaten te wachten. En het duurde natuurlijk ook even, want Pieter Omtzigt had best wel laat bedacht dat hij toch mee zou doen met verkiezingen. Moest natuurlijk een lijst maken, moest natuurlijk een verkiezingsprogramma maken. Dus ja, dat heeft even geduurd, maar het ligt er nu. Ja, en iedereen was naarstig aan het wachten op het programma. Niet op zoek ernaar, maar vooral aan het wachten. Dat horen we ook in dit fragment uit het verkiezingsdebat van College Tour. Het gaat er mij om welke van de inhoudelijke punten je uiteindelijk gedaan krijgt. Maar de ideologische, de vraag is heel duidelijk. Met welke partij hier op het podium, waar staat u ideologisch het dichtst bij? Met wie denkt u, nou ja, dat snap ik, dat partijprogramma, want zij hebben er een. Ja, en dat programma, dat ligt er nu. Anna, wat is je eerste indruk? Nou, ze zijn net op tijd voor de stemwijzer, want die komt morgen uit. Dus dat hebben ze goed gedaan. Het heet Tijd voor Herstel. En tijdens de presentatie werd dan ook gezegd, ja, het heet ook Tijd voor Herstel, want er is iets stuk. En dat suggereert iets dat er iets stuk is en dat is er ook. Dus daar gaan we iets aan veranderen. Ze zeggen, het bestuur heeft niet goed gefunctioneerd. Nou ja, dus ze leggen dat daarin uit hoe ze dat gaan doen. Het is een vrij kort en leesbaar programma. 99 pagina's. We dachten, misschien komt Pieter Omtzigt, die natuurlijk bekend staat als de man die overal de documenten bij heeft uitgebreid op ingaat, dat het misschien een heel groot boekwerk wordt. Maar dat is het niet. Het is goed te lezen. Dus het is 99 pagina's. Dus voor Omtzigt begrippen viel het wel mee. Ja, en elk hoofdstuk begint met een stukje van wat verwachten we van de overheid? Wat moet de overheid doen? En ook van wat verwachten we van de samenleving? Mm. En daarin leggen ze ook echt al meteen uit bij elk hoofdstuk van je kan niet alles bij de overheid neerleggen. Het komt van twee kanten. Het komt van twee kanten. Nou hebben we het een beetje over hoe lang van stof Pieter Omtzigt kan zijn. Hè? Hij zegt het zelf ook, ik heb al genoeg geschreven. Dus mensen weten al een beetje waar ik sta. Laten we even naar hem luisteren. Het boek van mij over een nieuw sociaal contract met 10 concrete voorstellen, helemaal uitgewerkt, ligt er al 2 jaar. Er liggen 5 initiatiefnota's en er ligt een basisdocument. Ik denk dat wij meer pagina's en meer concrete ideeën gepubliceerd hebben dan de meeste andere partijen tot nu toe. Ja, Joost, de partij heet Nieuw Sociaal Contract. Maar wat is er nou nieuw aan hun verkiezingsprogramma dan? Dat was een hoop te lezen inderdaad. Nou, de vraag die ik een beetje had is, wordt het een soort nietje door al die stukken die al geschreven zijn? Dus hij heeft er allemaal lezingen gehouden, een basisdocument van 40 pagina's. Maar het is echt wel een samenhangend geheel geworden, met ook wat verschillen ten opzichte van dingen die hij eerder heeft gezegd. En natuurlijk komen dingen als bestaanszekerheid komt natuurlijk terug, en herstel van de rechtsstaat, daar hebben we vaak over gehoord. Maar er zitten ook een paar kleine verschilletjes in. Bijvoorbeeld vroeger, of nou eigenlijk nog niet zo lang geleden, had hij het heel vaak over een soort heronderhandeling in Europa. Een opt-out, bijvoorbeeld op migratie. En daar is hij een stuk stiller over. Dus het is nu meer een soort voorzichtige poging van laten we eens kijken of we internationale verdragen en regels kunnen aanpassen. En bijvoorbeeld, hij was vroeger heel erg kritisch op een bepaalde belastingaftrek voor familiebedrijven. Want daarmee kunnen ook hele rijke mensen bijna geen erfbelasting betalen. En die wil hij nu behouden, of lijkt erop. Dus er zitten ook wat kleine verschillen in ten opzichte van standpunten die hij eerder had ingenomen. Goed, laten we even een paar thema's eruit halen, Joost. Laten we beginnen bij stikstof. Omtzigt zei daar bij de presentatie van het partijprogramma vanochtend het volgende over. De huidige stikstofwet gaat dus van tafel en wordt vervangen door een realistisch alternatief gebaseerd op vermindering van de uitstoot. En dus niet meer de depositie. We kijken dus ook naar de totale staat van de natuur, niet alleen naar stikstof. En ook bij ons, en ik zeg het er maar even bij, ik had het hier niet bij staan, zal de veestapel verminderen. En wij zullen ook een stop hebben op de bouw van nieuwe megastallen. Oké, veestapelen verminderen, ja. Stop op bouw van nieuwe megastallen. Is dat een opvallende keuze, Joost? Ja, hij wil dus de stikstofwet aanpassen. En hij wil af van de piekbelaster, zoals piekbelastersopkoopregeling, zoals die er nu is, dus die grote uitstoters. Hij laat het wel doorlopen, maar wil dat dan snel vervangen voor iets anders. Maar hoe precies dit allemaal nog vorm moet gaan krijgen, dat weten we natuurlijk eigenlijk nog niet. Dus het zijn op dit moment nog een soort inspanningsverplichtingen. Dus hij wil veel meer gaan kijken op boerderijen van wat wordt daar nou uitgestoten. Niet alleen aan stikstof, maar ook op andere nadelige dingen die of nadelig zijn voor de natuur. Mm-hmm. De vraag is hoe juridisch houdbaar gaat dat allemaal zijn? En gaat dat ons nou eigenlijk op korte termijn van het stikstofslot halen? Dat wordt nog wel een vraag. En ja, hij zei ook, ik wil ook de veestapel laten inkrimpen. Dat is dan geen doel op zichzelf. Dat is het ook voor het huidige kabinet niet. Wat dat dan concreet betekent aan wijzigingen ten opzichte van het huidige beleid, dat moeten we echt nog gaan afwachten. Dus begrijp ik nou goed van jou, Joost, dat je meer vragen hebt dan antwoorden? Nou ja, dit vraagt ook weer om extra uitwerking eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Het is dus een opvallende keuze, maar tegelijkertijd wil je dan meer weten over hoe ga je dit dan in de praktijk bewerkstelligen? Nou, om iets te noemen, bijvoorbeeld, hij zegt we willen uitstoot meten bij boerderijen. Kijk, ja. Nu hebben boerderijen pech, want er is nu een model dat zegt dan, jij zit dicht in de buurt bij een natuurgebied. Je voldoet aan bepaalde voorwaarden, dus jij bent een probleem. En hij wil gaan kijken, nee, laten we nou meten op de boerderij om te kijken of de boerderij ook wel een probleem is met de dieren. Misschien hebben ze allemaal maatregelen genomen. En dat is in principe ook al beleid dat in heel veel provincies en ook landelijk in gang is gezet. Dus in zekere zin wordt dat al gedaan. Vernieuwend is het dus ook weer niet. Nou ja, heel veel van die dingen kosten tijd. Hè? Bijvoorbeeld als je zegt, ik wil de stikstofwet anders en die stikstofnormen eruit halen. Ja, dat wil het kabinet eigenlijk ook. Die zijn daar ook mee bezig om te kijken naar de allerlei ecologen worden in dienst genomen om te kijken hoe het is met de staat van de natuur. Dus in zekere zin, heel veel bewegingen die ik lees op stikstofgebied, die worden eigenlijk ook al gemaakt door het kabinet. Nu demissionaire kabinet. En de vraag is wat er nu precies anders gaat, behalve die piekbelastersregeling waar ze dus zo snel mogelijk vanaf willen. Helder. Dan gaan we naar de migratie, want ook daarover wordt van alles geschreven. Laten we eerst even luisteren voordat we daar dieper induiken wat betreft het partijprogramma van NSC. Wat Omtzigt daarover in Op 1 te vertellen had begin deze maand. U wilt maximaal 50.000 mensen over de vloer hier elk jaar. Het netto migratiesaldo is nu 200.000. Ja. Dus dan moeten er 150.000 af. Ja. Welke mogen niet meer komen? Nou, we hebben drie grote migratiestromen. De grootste is arbeidsmigratie, tweede is studiemigratie, derde is asielmigratie. Ja. Bij arbeidsmigratie zitten wij enorm de arbeidsmigratie te bevorderen. Ja, Anna, dit was dus het verhaal van Omtzigt over migratie. Wat staat hierover in zijn verkiezingsprogramma? Ja, het ging eerst over, hoorden we vaker het getal van maximaal 50.000 migranten. Nou ja, je moet weten dat er nu meer dan 200.000 zijn. Dus er moet er heel veel vanaf. Dus daarom ook terecht de vraag van ja, hoe ga je dat zo verminderen? Hoe ga je dat doen? Nou, waar ga je de keuze maken vooral? En nu staat er ook echt, ja precies, hoe ga je die keuze maken? Nu staat er echt, want het is een streefgetal. Dus gaan we naar streven, maar we kunnen natuurlijk geen hard plafond zetten. En dat bedoelt hij dus breed. Dus ook studiemigratie, arbeidsmigratie. Dus niet alleen asielmigratie. Mm-hmm. Maar goed, waar ik vooral heel benieuwd naar was, is dat ik zei dat ik dacht, ja, er zijn al 100.000 Oekraïners binnengekomen. Dus nou ja, als je deze regel zou hanteren, dan wordt het allemaal een beetje lastig. Dus ik dacht, nou, hoe gaat hij dat oplossen? Want we kunnen ook niet zeggen tegen Oekraïne van Rusland valt jullie aan, we houden jullie tegen bij de poort. Maar wat mij opviel in het programma is dat hij zei, eigenlijk is Nederland de regio. Want we zijn Europa, Oekraïne ligt daar in de buurt. Dus je kan dit zien als opvang in de regio. Dus dan telt dat niet mee. En zo had hij nog wel een aantal andere dingen. Zo wil hij heel streng zijn op expats en studenten. Dus dat die minder makkelijk hierheen kunnen komen. Desalniettemin blijf ik mij nog steeds afvragen van, je kan niet altijd even goed voorspellen wat er gebeurt met vluchtelingen, met oorlog wereldwijd. Nee. Dus het is misschien een goed streven. Ik snap ook ergens wel dat je zegt, we moeten ergens ook de kiezer een soort richtlijn geven of een soort idee van wat willen we. Maar ja, meer dan een richtlijn blijft het niet. En ik vraag me dan ook af of je die arbeidsmigratie, en hoeverre kan je dat inkorten als wij gewoon tekorten hebben in de bouw, in het onderwijs, in de zorg. Ja, hoe ga die tekorten los je niet op door mensen niet binnen te laten. Dus ik ben ook nog wel benieuwd hoe die daar verder op in daar zal gaan. Daar staan dus ook geen antwoorden op in het verkiezingsprogramma, begrijp ik van jou. Nou, je kan hier heel moeilijk heel concreet in worden, omdat we gewoon ons ook moeten houden aan Europese richtlijnen, Europese regels, migratie binnen Europa. Ja, dat is gewoon vrij. Dus het is ook heel moeilijk om daar te zeggen van we gaan het zo en zo doen zonder Europese verdragen en Europese afspraken daarbij te vergeten. Dus hij, het lijkt heel erg hard, zo van maximaal 50.000 mensen mogen erbij komen, maar in de praktijk vraag ik me heel erg af hoe zich dat eruit gaat zien. Goed, Joost, een van de speerpunten van Omtzigt is natuurlijk bestaanszekerheid. Daar hebben we Omtzigt veel over gehoord. Had hij daar nog wat nieuws over te vertellen? Nou ja, dat is wel interessant, want iedereen zat ook even te wachten op wat gaat hij nou precies doen aan bestaanszekerheid. Want dat dat belangrijk is, dat was duidelijk. Dat komt ook prominent naar voren in het programma. Mm-hmm. Er is een tijdje geleden, kort geleden nog, een soort definitief antwoord gekomen van een commissie die er is gekomen op verzoek van Pieter Omtzigt, die door de regering is ingesteld, die onderzoek heeft gedaan naar de bestaanszekerheid en hoeveel mensen zitten er in armoede, moeten we daar iets aan doen? En die heeft een advies gegeven en dat wilde eigenlijk zeggen, of dat zat in de lijn met verhoog eigenlijk het besteedbaar inkomen van mensen aan de onderkant, bijvoorbeeld door uitkering te verhogen of door bijvoorbeeld minimumloon te verhogen. Of bijvoorbeeld de huurtoeslag. En iedereen zat te kijken, gaat Pieter Omtzigt nou het minimumloon verhogen? En nou is het zo dat hij dat maar heel beperkt gaat doen waarschijnlijk. Dus hij zegt al, in Nederland zijn de lonen al heel hoog. Dus we moeten ook kijken dat we ons binnen Europa niet uit de markt prijzen. Dus hij wil liever kijken naar de kosten die mensen maken. Dus als we niet de lonen verhogen, maar de kosten omlaag hebben, bijvoorbeeld de energiekosten, dan kunnen we ook iets aan bestaanszekerheid doen. En ik vroeg hem daar nog even naar, na afloop van de presentatie, hoe die dat voor zich zag. Wij willen het minimumloon wel herijken, dat zal een kleine verhoging zijn. Maar we gaan niet mee van hoe hoger het minimumloon, hoe beter. We merken nu dat, je ziet dat wij een groot probleem hebben met bestaanszekerheid. Zelfs 400.000 mensen die volgens het Rode Kruis niet voldoende geld hebben om eten te kopen. Maar we zien ook dat het minimumloon in Spanje rond de 1200 euro ligt. En in Frankrijk rond de 1750 en bij ons al op 2000 euro. En een aantal partijen zegt, dan moeten we honderden euro's verhogen. Omdat we hier niet kunnen rondkomen. Dan zeg ik, we zitten in één monetaire unie. Is dat het probleem dat de prijzen te hoog zijn? Ja, de prijzen zijn in vergelijking met onze omliggende landen voor wonen, voor voedsel en voor energie heel veel hoger. En dan moet je die aanpakken. Ja, Anna, we zijn bijna door de tijd heen. Je wilde nog kort wat zeggen over klimaat, hè? Ja, wat me opviel is dat heel veel andere partijen zeggen, klimaat, superbelangrijk onderwerp, moeten we volop inzetten. Dus ik dacht, ik ben heel benieuwd waar Pieter Omtzigt dat in zijn partijprogramma heeft staan. Hij zei in de presentatie, ik heb de thema's op volgorde van belangrijkheid gezet. Okay. En klimaat staat dan op nummer 9 en niet van de 13, dus niet helemaal bovenaan. En ook onder het kopje fysieke leefomgeving. Dus het woord klimaat komt daar niet heel erg in naar voren, of in elk geval niet als zijnde een superbelangrijk onderwerp. Het is ook maar anderhalve pagina waar die ingaat op het klimaat. Dus je ziet wel dat het niet bovenaan zijn lijstje staat, in tegenstelling tot veel andere partijen. Ja, en waar moeten we hem dan plaatsen? Hè? Pieter Omtzigt met zijn nieuw sociaal contract. Anna, links, rechts, midden? Of is het een genre apart? Ja, als het gaat om klimaat zou ik zeggen niet per se heel links. Hij zegt wel, we moeten de klimaatdoelen van Parijs halen. Maar hij zegt ook, het klimaatfonds moet afgeschaft worden. Er moeten kerncentrales bijkomen. Dus in dat opzicht zit hij niet heel erg aan de linkerkant. Maar ik denk dat heel veel mensen zich inderdaad hebben afgevraagd van, waar staat deze man nou? Wat is zijn partij nu? En ik denk dat wat hij zelf daarover zegt is, als het gaat om bestaanszekerheid en die kant ben ik eigenlijk best wel links. Dan zit ik eerder in het kamp, om het even zo te zeggen, GroenLinks PvdA. Maar als het gaat om bijvoorbeeld migratie, dan zit ik iets meer aan de rechterkant. Oké, we gaan het zien. Anne Plezier en Joost Beekendam, dank jullie wel voor de toelichting op het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Bobby, de oudste hond ter wereld, ooit is helaas overleden. De Portugese viervoeter is 31 jaar en 165 dagen oud geworden. Hij werd geboren op 11 mei 1992, leefde in totaal meer dan 11.000 dagen. Ook leuk om dat even uitgerekend te hebben. Ja, iedereen die een hond heeft, heeft het zich vast wel een keertje afgevraagd. Hoe oud is mijn hond in mensenjaren? Ja, vaak wordt dat uitgerekend door de leeftijd van de hond keer 7 te doen. Ja, maar waar komt dat getal dan weer vandaan? Hè? Wat dacht je van Martin Gauws? Die kan daar vast antwoord op geven. Het getal van de gemiddelde leeftijd van een hond